Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Geçen hafta Çingene müzikleri, Çingenelerin yolculukları, onların müziklerinin stillerini konuşmuştuk. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce isterseniz güzel bir orkestra dinleyelim. Jewish Themes adlı parçayla, yani Yahudi temaları adlı parçayla ünlü Romani müzisyenleri bir araya getiren Gypsy Filharmonic Orkestrası'nı dinleyeceğiz. Yani Çingeneler Filharmoni Orkestrası'yla programımıza başlayalım. Thank you. Gypsy Filarmoni Orkestrası, Çingene Filarmonik Orkestrası'ndan dinledik. Jewish Themes, Yahudi melodileri geldi. Orkestra üyeleri tamamı Romani müzisyenlerden oluşuyordu. Tabii geçen hafta da konuştuğumuz gibi Çingenelerin kendine has tarzını yaşadıkları ülkedeki motiflerden de yararlanarak nasıl geliştirdiğini konuşmuştuk. Onu birazdan tekrar kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü bir iki e-mail aldım bu konuyla ilgili. Hem de onları cevaplamış olurum. Fakat tabii Çingene müziği ve stili deyince Çingenelerin kraliçesi olarak bilinen Esma Recepova'yı da unutmamak lazım. Esma Recepova 1943 doğumlu ve geçtiğimiz 2 hafta önce 11 Aralık'ta yitirdik. Bu Mekoton vokalisti, şarkı yazıcısı ve hümanitaryen ve aynı zamanda da Romani etnisiteyi aktivist olarak gündeme getiren, dolayısıyla da Çingenelerin kraliçesi olarak bilinen bir müzisyenden bahsediyoruz. Esma Recepova'yı. Dilerseniz onun seslendirdiği Çaya Şukarıya'yı dinleyelim. Sonra programımıza devam edelim. Esma Recepova'dan geldi Çaya Şukarıya. Çingeneler olarak Türkçe'de daha çok kullanılan ya da Roman vatandaşlar diye ara sıra duyduğum Romaniler dünyanın her yerine yayılmış ve oldukları ülkelerin kültürlerini almışlar ve de kendi süzgecinden geçirerek müzik yapmışlar. Geçen hafta özellikle anlatmıştım bunları. Tabii Romani kelimesinin Sanskritçe'de Rom yani adam manasına geldiğini insan. Ama daha altına baktığımızda çoğunlukla da müzik sokaklarda şarkı söyleyip keman çalarak müzik yapan kişi olarak da kullanıldığını biliyoruz. Ve romani kelimesinin de buradan türediğini anlatmıştım. Özellikle müzik stillerinde glissandoların yani kaydırmalı notaların çok olduğunu, süslemelerin çok olduğunu, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, dediğim gibi o ülkenin motifini alsalar bile stillerinde bir değişiklik göstermediğini, çeşitli bilimsel araştırmalarla önemli doktora tezlerinin de konusu olan bu gypsy stilinin örneklerini bugün yine dinlemeye devam edeceğiz. Özellikle konuları gündelik hayattan almaları da son derece ilginç. Çünkü sıradan hayatın güzelliğinden ve sadeliğinden, örneğin işte bir düğün olabilir ya da işte bir yaş günü olabilir. Bu tür sıradan günlük ritüellerin olmazsa olmazlarından biri bu stillerde çaldıkları, yaptıkları müzikler. Birbirinden oldukça farklı iki tane yorum dinleyeceğiz arka arkaya. Böylece bu stili anlamış olmak açısından da faydalı olacağını düşünüyorum. Sergei Yatso ve akordiyonundan Okikornia adlı parçayı dinleyeceğiz. Yani Karanlık Gözler. Önce Sergei Yatso'dan dinleyelim. Daha sonra aynı parçayı bir başka, bu sefer Amerikalı müzisyenden dinleyeceğiz. Yani önce Sergei Yatso ve akordiyonundan Okikornia geliyor. Thank you. Sergei Yatso'dan dinledik Oki Kornia, Karanlık Gözler. Şimdi aynı parçayı dilerseniz Amerikalı ünlü müzisyen, trompetçi Louis Armstrong'dan da dinleyelim. Arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları da sonunda konuşuruz. Chechanya, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. Look ahead, Johnny, where's Caledonia? My, Johnny, be mine. Thank you. Armstrong'dan dinledik. Dark Eyes geldi. Kendi orkestrasıyla birlikte seslendirdi. Bir önceki yorumda Sergei Yatso yorumuna baktığımızda solo akordiyondan çalmıştı. Buradakinden farklı olarak da bir standart bir caz orkestrası yoktu. Sadece solo bir akordiyonu vardı ama o da çeşitli bölümleri kendine göre sololayarak, kendine göre doğaçlayarak yorumlamıştı bunu. Tabii caz orkestrasına geldiği zaman iş biraz önce Louis Armstrong'un orkestrası yaptığı gibi her bir enstrüman kendi solosunda hem biraz doğaçlama hem de kendi ustalıklarını, beceriklerini göstermeye kalktı. Bu aslında cazda biliyorsunuz en önemli formlardan bir tanesi. Yani her enstrümanın solo yapmış olması önemli. Aslında bu çingene müziklerinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Grup üyelerinin virtüözitileri yani becerileri mutlaka kendi becerilerini sergilemek için müziğin belli bir yerinde alıp çeşitli sololar atarlar. İşte tam da bu yüzden zaten çingenelerin daha çok çalgıcı ya da işte bir enstrüman virtüözü olduğu düşünülür. Halbuki önemli bestecileri de var. Çingene kültüründen etkilenmiş önemli, çok önemli besteciler var ki sadece bu janrda beste yapan. Peki gerek cazda, gerek flamenkoda, gerek işte Balkan müziklerinde, gerek Rus müziğinde, Yahudi müziğinde etkilerini konuştuğumuz çingene müziğinin klasik müzikte etkileri nasıldı? Buna bakmak için Javier Perez Sanz'in yazdığı Klasik Müzikte Çingene Etkisi adlı makaleden yararlanılabilir. Bu makalede oldukça açık bir şekilde ortaya koymuş. Ben de o makaleyi okuduktan sonra oradan birkaç alıntı yapıyorum. Javier Perez Sanz, The Gypsies, Influence in Classical Music adlı bir makale bu. Bu makalede tabii sadece cazdan hip-hop'a kadar olan etkilerini konuşmamış Javier Perez Sanz. Aynı zamanda etkiledikleri bestecileri ele almış. Örneğin Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Antonin Dvorak ve birçoğu. Tabii iş lokalize olmaya geldiğinde yani mesela Macar etkisini konuştuğumuz zaman Brahms, Dvorak ya da biraz sonra dinleyeceğimiz Franz Liszt ya da işte İspanyol Yahudilerinin, İspanyol çingenlerin etkilediği müzisyenlere bakarsak Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Turina, Isaac Albeniz gibi bestecileri görüyoruz. Ve bu bestecilerin zaman zaman besteledikleri, yani tüm kendi edebiyat içerisinde değil ama bazı bestelerinde çok tipik olarak hem çingene gamlarını hem de çingene vari ki buna işte Tsigoyna Müzik ya da işte Tsardas, Çardak, Jitan bir sürü ismi var, bunu bir önceki programda konuşmuştuk. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim çünkü bu çok önemli. Franz Liszt aslında baba tarafı Alman olan bir Macar piyanist ve besteci. Gerçi hiç Macarca konuşmamış. Daha çok hayatı boyunca Fransızca konuşmuş. Franz Liszt'in 1811-1886 yılları arasında yaşadığını söyleyelim. 14 tane Macar rapsodisi bestelemiş piyano için. Ki bunlardan bazıları 2 numaralı, 5, 6, 9 ve 12 numaraları orkestraya adapte edilmiş. Orkestrayı da Franz Doppler adapte etmiş. Aslında bir flüt virtüözü ve Macar operasının önemli isimlerinden bir tanesi. Her ne kadar bu adapte etmiş olsa da, yani Franz Doppler, Franz Liszt'in Macar rapsodilerini adapte etmiş olsa da son kertede yine Franz Liszt alıp revizyonu kontrol etmiş ve son imzasını atıp da bunlar basılmış. Franz Liszt'in aslında hani bu kadar çok klasik müzik bestecisi varken çingene müziğinden etkilenmiş. Niye Franz Liszt'i seçtim? Çünkü aslında ben geçen programda da biraz bahsetmiştim. Müziğin psikolojik etkileriyle ilgili yaptığımız deneylerde bir sürü akustik değerlere bakıyoruz. Tabii işte temposuna, hangi enstrümanların kullanıldığına, hangi armoninin kullanıldığına. Sadece çingene müziklerinde tam anlaşılmayan bir şey var. O da herkesin oynama isteğini uyandırsa da aslında sürekli bir melankolinin arkada gittiğini görüyoruz. Yani testlerde şu müziği dinleyen kişi diyor ki işte bu mutlu, bu işte hüzünlü, bu daha bir victorious, daha bir ihtişam sergiliyor falan filan ama çingene müziklerinin önemli bir kısmında bizim mutluluk verici diyebileceğimiz tüm parametreleri kullanmalarına rağmen yine de arkada bir melankoliyi hissetmek mümkün. Ben buna Türkçe'de şenlikli melankoli diyorum. Çünkü hakikaten bir şenlik var ama arkada bir melankoli var. O melankoliyi yaratan şey sadece müzik stilleri değil, armonileri değil, aynı zamanda çalış ve yorum biçimleri de tabii ki. Her ne kadar gündelik hayattan alsa da yaklaşık 1000 yıldır yaşadıkları her ülkede çektikleri acılar var ve bu acıları artık ince notalarla dokuduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Francis demiştim mesela. Franz Liszt'in yaşadığı dönemdeki ülke Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Avusturya'nın baskılı baskın bir kültür olduğunu söylersek, Macaristan'daki sadece çingene asıllı kişilerden bahsetmiyorum. Macaristan'ın daha soylu olmayan sınıfının da baskın Avusturya tarafından kültürünün ötelendiğini görüyoruz. Ve onların yaptığı müziklerde kendi başına kalmışlık, bir yandan üzgünlük, üzüntü verici bir müziğe dönüşse de öte yandan kendi kendilerine çalan ve aslında tam da anı yaşayan insanlar olmasını sağlamış. İşte bu döngü, yani anı yaşayabilmenin verdiği mutlulukla onlara anı yaşatmayı zorlayan dominant kültürlerin arasındaki çelişki, belki bu benim şenlikli melankoli dediğim müzikal ifadeyi açıklayabilir. Dilerseniz şimdi Franz Liszt'in Macar Rapsodilerinden 2 numaralısını dinleyelim. Dediğim gibi önce piyano için bestelemiş ama Franz Doppler bunu orkestra için düzenlemiş. Franz Liszt'e son rötuşlarını yapıp güzel bir orkestra eseri olmuş. Burada Franz Liszt'in 2 numaralı Macar Rapsodisi'nde Macar çingenelerinin ki hayatında önemli tecrübelerinden bir tanesi de Macaristan'da dinlediği çingeneler ve onların improvizasyon, yani doğaçlama teknikleriydi. Hatta bu doğaçlama tekniklerinden yola çıkarak Rokoski Marş, yani Macar Milli Marşı'nı düzenlemiş ama Franz Liszt'in bu düzenlemesi yine baskın Avusturya yönetimi tarafından o dönem yasaklanmış. Biz şimdi hazır bu programı da yaptığım yere çok yakın Köln'ün dibinden yapıyorum. Bu haftaki programı Köln Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Canlı konser kaydından Volker Hartung yönetecek orkestrayı ve Franz Liszt'in 2 numaralı Macar Rapsodisi'ni dinliyoruz. Thank you. Franz Liszt'in 2 numaralı Macar Rapsodisi geldi. Volker Hartung yönetimindeki Köln Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. 2 haftadır yaklaşık Çingene müzikleri ve o müziklerin stillerini ve de bunların duygularla ilişkisini çeşitli bilim adamları ve tarihçilerden alıntılayarak konuştuk 2 hafta. Tabii olmazsa olmaz bir yorumla bitirmek istiyorum. Çingene müziği ve Türk kültür deyince akla gelen önemli isimlerden bir tanesi tabii ki Mustafa Kandıralı. İsterseniz ağır roman havasıyla Çingene programlarını bitirmiş olalım bugün. Kandıralı ve arkadaşlarından geliyor ağır roman havası. Son olarak Mustafa Kandıralı ve arkadaşlarından Ağır Roman Havası'nı dinledik. Ve böylece iki haftadır yaptığımız çingenelerle ilgili müzikler ve o müziklerin stilleri ve de duygularını konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir bisiklet zinciri programında görüşeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program detayları ve bilgilendirme için de Muzaffercoğlu Twitter accountuna bakabilirsiniz. Şimdilik hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.